Ընդհանուր առմամբ ծնողներս դժգոհ չէին մեծանալու մեր ընթացքից։ Մեր տարիքն ու խելքը իրար լրիվ համապատասխանում էին։ Գյուտերի հեղինակ չէինք դառնում, բայց մեր սերնդակիցներից տարբերվում էինք մեր ազատ ժամանակը տնորինելու, կարծես թե յուրովի մոտեցումով։ Ուզում եմ ասել, քարից, ցեխից, պլաստիլինից ինչ հնարավոր էր, շինում էինք։ Ցանկացած սպիտակ, թեկուզ եւ կիսասպիտակ թղթի կտոր մեր ձեռքի տակ դառնում էր նկար։ Մենք հաճույքով նկարում էինք նաև մեր տան պատերին, որի համար ծնողներս ամեն տարի սպիտակեցնում էին այդ պատերը։ Խորս շատ էր դուր գալիս, հատկապես այն, որ մենք թուրքերից չէինք վախենում։ Աղջիկների հետ էլ կարողանում էինք բավականին ջերմ ընկերական հարաբերություններ ստեղծել։ Իսկ դպրոցից բողոքներ ու դժգոհություններ մեր տան կողմերը չէին գալիս։ Դրանք անկան թույլ ու անարտահայտի չէին, որ մնում էինք այս ճանապարհին։ Եվ ես այդպես մեծանում էի, երբ մի օր էլի մեր պատմության ուսուցիչը ասաց, որ աշխարհիս երեսին վատ ժողովուրդ չկա, որ ժողովուրդը վատ լինել չի կարող, որ վատ կարող է լինել զորավարը, թագավորը, առաջնորդը, ուսուցիչը, հոգևոր առաջնորդը եւ ոչ երբեք ժողովուրդը։ Մեր պատմության դասատուն ասում էր, եւ ես չէի կարողանում հասկանալ, ինձ ծեծող լակոտները մտնում են ժողովրդի մեջ թե չէ։ Այն թուրք կանայք, որ բղավում էին, հային սպանելն էլ է քիչ, մտնում են ժողովրդի մեջ թե չէ։ Եթե դրանք ժողովուրդ չեն, ապա ինչ են, մտածում էի։ Եթե ժողովուրդ են, նշանակում է մեր դասատուն թույլ էր տալիս իր հերթական կոպիտ սխալը։ Մեր դասատուն մեզ պարզապես մոլորեցնում էր, եւ ես սկսեցի մեր դասատուի ասասներին չհավատալ։ Մեր դասատուին չսիրել, չսիրելն էլ ոչինչ, սկսեցի չընդունել։ Ճիշտ է, ես պատմությունից միշտ էլ 5 էի ստանում, բայց դասատուից չէի սիրում։ Եթե օրինակ ինձ ճիշտ հասկանային, ես նրա դասերին ընդհանրապես չէի ներկայանա։ Ես չէի կարողանում հասկանալ նաև, որ մի աչքանի հրեշ Մահմուդը, ֆաշիստ Սաբիրը, դաժանաբար երեխա մորթող Արշադը, մի թվենքի համար հորս ոտքերն ընկնող ու լակկոտի նման զրոցը դնող Զոհրապը կարող են միանալ, դառնալ ժողովուրդ ու, պատկերացնում եք, վատը չլինել։ Եվ մենք էլ սկսենք փառաբանել խառախուրաների այդ ամբողջությունը, եւ ինքներս մեզ փորձենք համոզել, որ վատ ժողովուրդ չի լինում, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ուրույն մտածողությամբ, փիլիսոփայությամբ, դիեզերագիտությամբ, ավանդույթներով ու սովորույթներով իր արժանի տեղն ունի երկիր կոչվող մոլորակում։ Եվ ամենահետաքրքրականը, ժողովուրդը երբեք չի սխալվում։ Ժողովուրդն է պատմության շարժիչ ուժը։ Այնքան այսպես խոսեցինք, որ ժողովուրդն ինքն էլ սկսեց հավատալ մեր ցնդաբանությանը, մեր դուրս տված հիմարություններին։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ մի Վլադիմիր Ուլյանով տքեց այդ նույն ժողովրդի ուղիղ ճակատին ու միայնակ մենակ փոխեց պատմության ընթացքը, ուզում եմ ասել, ինքը մենակ դարձավ այդ նույն պատմության շարժիչ ուժը։ Կապ չունի, որ մորթողը, գնդակահարողը, հալածողը, բանտերում չարչարողն էլի ժողովուրդն էլ, թույլ տվեք ասեք, կացինը, մուրճը, զնդանը, Ուլյանովի հաջողությամբ բանեցրած գործիքը։ Իսկ մեր պատմության դասատուին սպանեիր նման բան չեր ասի, դա էլ ոչինչ, նույնիսկ չեր արտաբերի, որ մենշևիկները նույնպես ժողովուրդ են։ Ցարական բանակի գեներալ Դենիկինը Մեքսիկայում ԿԳԲ-ի գործակալի կողմից գնդակահարված Տրոցկին, նեմեցից գերված Սիբիրներում քանի քարի տարի տանջված իմ Աշոտ պապի եղբայր Գրիգոր Գասպարյանը, ցարական բանակի սպա 1920-ին իր հարազատ Շեխեր գյուղի պաշտպանությունը կազմակերպած թուրքերի պարագլուխ Մեշեդի Բեյբութի վիզը կտրած 40-ականներին աքսորված Հարություն Աֆշարյանը։ Մեր պատմության դասատուի խորին համոզմամբ նրանք ժողովրդի հետ բացարձակապես կապ չունեին։ Նման մարդիկ ժողովրդին միշտ տարել են, տանում են ու տանելու են կործանման։ Բայց մեր դասատուի ասածն ինձ համար նշանակություն չուներ։ Ինձ համար, եթե կարելի ասել, թուրք ժողովուրդը մի աշկանի Մահմուդն էր, և ես նրան ատելով ատում էի։ Ես ուզում էի, որ նա մեռնի, այսինքն ասեին, որ Մահմուդը, օրինակ, կնոջ պատճառով կախվել է, ինքնասպանություն է գործել, ինքն իրեն հրկիզել է։ Արևը գծի մերոնք հարձակվում են, Արշադին էլ մորթում, Արամշադին էլ Զոհրաբին էլ, հետո էլ դրանց դնում են իրար վրա ու բաժար տամ։ Հիմա ես եմ, ճիշտ է, լավ կրթություն, դաստիարակություն ստացած, ժամանակին կոմունիստական, մարդասիրական, բարոյագիտական գաղափարները յուրացրած, սովետի օրոք ծնված մեծացած, բայց չեմ կարող սպանեսել, չեմ կարող չասել, որ ես թուրքի հանդեպ ատելության բավականին լուրջ, չսպարվող, օրեցոր թանձրացող պաշարներ ունեմ։ Իմ վեճը չէ, թող ինձ մարդասեր ու ժողովրդավար չանվանեն, կոչեն ազգային ամոլ, ինքն իրենով շշմած զարմացած, քաղաքակրթությունից հեռու-հեռու, խելքներին ինչ փչի, թող ասեն, ես ինձ կեղծողը չեմ, ես ինձ խափողը չեմ, ես ինձ մի կոպեկանոց դարձնողը չեմ։ Բան է, եթե հանկարծ աշխարհիս երեսին գտնվի մի հայ և այլ բան ասի, չհավատակ, դա հաստատ սուտ է լինելու, հաստատ այդ հայի խելքը գնացած է լինելու, այդ հայը հայ չլինելու։ Թուրք սիրող հայ գոյություն չունի։ Ահա ճշմարտությունը, անժխտելի եզակի։ Իմ փորանթորն այդպես մի օր նման, առանց երկար բարակ մտածելու, առանց ավելորդ մեկնաբանություններ անելու, առանց իրեն պտկան ծաղկացի տեղ դնելու, առանց եթե կուզեք միջազգային չափանիշներն հաշվի առնելու, ասելու է, ես թուրքի թշնամին եմ, թուրք ժողովուրդ չկա։ Եվ Աստված իմ թորան այդ վերաբերմունքը բաժի ենթակա չի համարելու, այլ բան չի հորդորելու, հաշտության չի մղելու, ընդհակառակը ասելու է, գնա և վերցրու քո երկիրը, քեզ տրվածը, այն ինչ Աստված քեզ պարգևել է հազարամյակներ առաջ, գնա և մի երկնչիր թշնամիների քանակից։ Դրա համար էլ բարձրաձայն ասում եմ, ես թուրքի թշնամին եմ, դրա հոտի թշնամին, որ ամենուր է, որ դանդաղորեն ներծծվում է մեր մոլորակի կեղևի մեջ, որ արագորեն տարածվում է ամբողջ եզերքում, իբրև քիմիական զենք, իբրև կործանարար երևույթ քրիստոնյա աշխարհի համար։ Եվ եթե մի փրկվող լինի այդ աղետից, այդ հոտից, այդ փրկվողը լինելու եմ ես, որևէտև ես եմ, որ հեռուներից զգում եմ այդ վտանգը, ժանտախտի այդ ժամանակակից ու անմեղ բացիլը, զգում եմ ու բացականչում։ Ամուր փակեք ձեր բերանն ու քիթը, արագորեն հակեք ձեր հակագազը, ձեր ռետինե շորերը և աղոթեցեք ամբողջ սրտով, մտքով ու հոգով, որևէտև արագորեն առանց արգելքի ձեզ է մոտենում մեր ժամանակի ամենակործանարար աղետը, թուրքի հոտը։